Met het NOS-journaal. De Britse politiek reageert geschokt op de dood van parlementslid David Ames. Iedereen was diep geraakt, zei premier Johnson na een ingelast kabinetsoverleg. De 69-jarige Ames werd vanmiddag doodgestoken bij een bezoek aan zijn kiesdistrict ten oosten van Londen. Hij ging daar in gesprek met zijn achterban. Johnson noemt Ames een van de aardigste mensen in de politiek. Kort na de fatale steekpartij werd een 25-jarige man opgepakt. Hij had een mes bij zich. Over een motief is nog niets bekend. De Westerschelde-tunnel kan tolvrij worden tussen 2023 en medio 2025. Dat staat in het draaiboek dat het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en de provincie Zeeland de afgelopen maanden heeft opgesteld. Wel moet het nieuwe kabinet nog een aantal zaken regelen. Zo moeten waarschijnlijk maatregelen worden genomen op het gebied van milieu en verkeersveiligheid. Het Zeeuwse provinciebestuur hoopt dat dit allemaal voor 2023 geregeld is. Rijksambtenaren krijgen een loonsverhoging van 2%, melden de vakbonden. Die verhoging gaat met terugwerkende kracht in op 1 juli van dit jaar. Daarnaast krijgen de ambtenaren een thuiswerkvergoeding voor dit jaar en volgend jaar en een eenmalige uitkering van €300 bruto. Verder hebben ambtenaren vanaf nu het recht om buiten werktijd onbereikbaar te zijn. Op het Canarische eiland La Palma wordt geprobeerd om 4 honden te redden. Ze zijn een week geleden door een van de lavastromen ingesloten geraakt. Helikopters kunnen niet bij de dieren komen, omdat de vulkanische as en stenen gevaarlijk zijn voor de toestellen en hun bemanning. Al 5 dagen wordt met drones eten en water naar de honden gebracht. Volgens een Spaanse krant ligt er een plan klaar om de dieren met een vrachtdrone in veiligheid te brengen. Het weer. Vanavond en vannacht blijft het droog. Morgen begint koud met geregeld zon. In de middag is er meer bewolking. Het blijft droog en het wordt morgen 13 graden. Zondag meer bewolking, maar wel wat warmer. Dit was het NOS Journaal. ANWB Verkeersinformatie. De meeste files worden snel korter, maar op een aantal plaatsen heb je toch nog wel veel vertraging. Zoals op de A2 van Utrecht naar Den Bosch. Tussen knooppunt Everdingen en Zaltbommel rijdt het nog langzaam over 18 kilometer. En de vertraging is daar ook nog 3 kwartier. Op de A16 Rotterdam-Breda is het ook nog erg druk. Tussen knooppunt Ridderkerk en knooppunt Klaverpolder ook nog 14 kilometer. Daar is de vertraging 20 minuten. Ruim 20 minuten op de A27 van Utrecht naar Gorkum tussen Hagestein en Noorderloos. Rijdt het een klein stukje en dan staat het verderop ook weer vast tussen Lexmond en Werkendam. Dan heb je ook nog een half uur vertraging. Tot slot nog een lange file bij Arnhem op de A50 Apeldoorn-Arnhem. Tussen knooppunt Beekbergen en knooppunt Waterbergen is de vertraging 25 minuten door een auto met pech. Ster. Het is wel moeilijk, want als je bijvoorbeeld met dat zwemmen en je staat daar zo in je eentje en bij al mijn klasgenootjes zeggen ze Romy kan toch niet betalen, dus dan kan ze ook net zo goed niet meegaan. Romy leeft net als 251.000 andere kinderen in ons land in armoede. Laten we daar eens iets aan doen. Teken de petitie op sieren.nl. Vroege Vogels brengt de Nederlandse natuur op tv. De Waddenzee slipt dicht. Voor iedere pont naar Ameland moeten er 2 baggerschuiten varen. Wat betekent dat voor de natuur? We zoeken vissen, vogels en bodemleven op het Wad. Vroege Vogels TV vanavond om 7:50 bij BNN Vara op NPO 2. Een exclusief kunstwerk bij jou aan de muur en ook AIDSfonds steunen? Dat kan nu bij Heart Gallery voor maar €25 per maand. Foto's in gelimiteerde oplages van onder andere Martijn van der Griend, Cornelie Tollens en van mij, Sascha de Boer. Bekijk de hele collectie op heartgallery-aidsfonds.nl. Heart Gallery. Kunst voor liefde. Als Sazas er niet was? Ja, dan was ik echt wel minder alert geweest op verzuimsignalen binnen mijn bedrijf. Kijk voor onze tips en verzuimverzekeringen op sazas.nl. Sazas, uw meedenkende verzuimspecialist. Nu in het Maritiem Museum Rotterdam. De unieke tentoonstelling Maritieme Meesterwerken. 6 eeuwen maritieme schilderkunst. Een samenwerking met Museum Boijmans van Beuningen. Boek nu je tickets op maritiemmuseum.nl. Wereldwijd gaan 9 van de 10 kinderen met een handicap niet naar school. Het Lilianenfonds zorgt ervoor dat zij wel naar school gaan. Ga naar lilianenfonds.nl en kijk wat u kunt doen. Kaart lezen. Oh, wacht, ik hou hem op de kop. Werk navigatie. Keer hier om. Brief tikken. Werk e-mail. En FM wordt DHB+. Ben jij al om? Check dhbplus.nl. Voor 3 euro per maand helpt u een kind met een handicap naar school. Ga naar lilianefonds.nl. NPO Radio 1. VPRO. Waar hel en hemel in perfecte harmonie samenleven. Bureau Buitenland met Edwin Koopman. Welkom bij Bureau Buitenland. Wie er komt, wordt onmiddellijk gegrepen door de knallende energie van zijn bewoners, de onnavolgbare klanken van de accordeon en door het licht en het landschap dat herinneringen oproept aan het paradijs. Maar wie erover schrijft, kan niet anders dan zoeken naar het waarom van al het bloed, de doden en de frustratie van een mislukte vrede. Toen journalist Robert-Jan Friele het aandurfde om het verhaal uiteen te rafelen van Colombia, kreeg hij van de Colombianen te horen dat hij de mooie kanten van het land was vergeten. Maar ja, dat is ook wel logisch, schrijft hij. De hemel die wordt doorgaans ter kennisgeving aangenomen, maar de hel die vereist een verklaring. En of die verklaring er is, we gaan het hem straks zelf vragen, want Robert-Jan Friele is hier te gast om te praten over zijn boek. Tot 19:30 is dit, Bureau Buitenlands. En we gaan eerst naar Polen, want daar ging het parlement gisteren akkoord met de bouw van een hek aan de grens met Wit-Rusland. 350 miljoen euro wordt er vrijgemaakt om migranten uit dat buurland tegen te houden. Warschau besloot ook om de wet aan te passen, waardoor pushbacks van die migranten aan de grens niet meer illegaal zijn. In Krakau zit Oost-Europa-verslaggever Michiel Driebergen. Goedenavond, Michiel. Ja, goedenavond, Edwin. Ik sta in een kunstgalerie. Het kan een beetje hol klinken, maar dan weet je hoe dat komt. Prima, het klinkt een beetje hol, maar we horen je duidelijk. Michiel, dat hek, dat moet dus migranten gaan tegenhouden. Die proberen van Wit-Rusland in Polen te komen. Dat aantal zou de afgelopen 2 maanden zijn geëxplodeerd. Hoe dramatisch zijn die aantallen? Nou, redelijk dramatisch. De grenswacht rept van 10.000 pogingen om illegaal over te steken. En dan moet je je voorstellen dat Duitsland, een land verderop dus, meldt dat er 4300 mensen zijn aangekomen vanuit Polen, dus ook vanuit Wit-Rusland, vanuit het oosten. Ja, dat betekent dus dat er veel mensen het lukt ook om die eens over te steken. Als er 10.000 pogingen zijn gedaan, ja, dan kun je je voorstellen dat het om veel grotere aantallen gaan die het proberen in elk geval, of die het zelfs lukt. Ja, ja, die migranten komen daar niet voor niks, hè, in Polen. Ze worden op een bepaalde manier gestuurd vanuit Wit-Rusland. President Lukashenko zit daarachter. Wat is het precies aan het doen bij die grens? Nou ja, de vluchten naar Europa zijn niet meer, die kunnen niet meer. Die worden geboycott door de EU. Dus de vliegtuigen sinds een paar maanden. De sancties van de Europese Unie richting Wit-Rusland. Dus ja, Lukashenko heeft het visabeleid verruimd voor heel veel landen. En dan opvallend genoeg met name vanuit het Midden-Oosten. Een Poolse collega van me, een journaliste, die heeft gereisd vanaf Dubai naar Minsk, de Wit-Russische hoofdstad, afgelopen week. En die zat dus in een vliegtuig vol migranten vanuit landen als Irak, Syrië, ja. Jemen. Allemaal jonge mannen, maar ook gezinnen die dus naar Europa willen. En via Wit-Rusland. Dus waarom doet Lukashenko dit? Ja, dit is de beste manier van hem om druk uit te oefenen op de Europese Unie. Je ziet ook al een beetje dat Polen zat even met de handen in het haar en hebben nu een noodtoestand aan de grens uitgeroepen. Ja, tussen Polen en Wit-Rusland bood het natuurlijk helemaal niet meer. Hè. Polen vangt Wit-Russische vluchtelingen op en verzet zich sterk tegen het regime van Lukashenko. Dus Lukashenko heeft echt een manier gevonden om de EU en Polen, de buurlanden die hem zo dwars zitten, onder druk te zetten. Intussen zitten die mensen dus gevangen, worden heen en weer gestuurd van de ene naar het andere, of blijven in het niemandsland tussen die grenzen vastzitten. We hebben een geluid van een van die migranten. Daar gaan we even naar luisteren. Να χώρε, να όβε, να τους τέκα, αγα, τα πόνε με. Και με το όβε βιόλι με την βιόλι, χωτέ μου με οίνου χωτέ, τα είναι αγορό με πει. Ja, we hoorden hier dus een Irakees, een Jezidische migrant, die vraagt om hulp en zegt dat de politie ze de hele tijd heen en weer stuurt over die grens. Er zijn ook al mensen doodgegaan door de kou daar. Ondertussen mogen grenswachten nu dus migranten de grens weer overzetten. Hè? Migranten die Polen inkomen terug in Wit-Rusland zonder ze asiel te laten aanvragen. Wat wacht die migranten als ze weer terugkomen in Wit-Rusland? Nou ja, ze vertellen verhalen. En dat hoorden we ook vanuit deze groep die we net hoorden. Dat waren inderdaad Koerden. En je ziet, ja, als ze teruggaan naar Wit-Rusland, dan zeggen ze, dan worden we geslagen. Dan wordt ons geld afgenomen. Dus wij kunnen niet terug. Dus we moeten dan naar Polen toe. En ja, we willen dus veiligheid. Het wordt inderdaad kouder. Je ziet filmpjes van kinderen. Alleen heel veel dingen weten we dus ook niet. We weten natuurlijk helemaal niet wat er in Wit-Rusland gebeurt. Dat weten we alleen van uit dit soort verhalen. Maar wat er in Polen gebeurt, weten we ook niet. Want de grens is dus nu verboden gebied. Je kunt er niet heen. Ook ik als journalist kan er niet heen. Want het is een soort noodtoestand daar. Dus ja, wat er precies aan de hand is, weten we niet. Maar er sijpelen wel schrijnende verhalen door in de media, ook in Polen. En ja, dat levert ook binnen Polen wel veel discussie op. Wat moeten we nou doen? Ja, intussen heeft Polen die pushbacks dus in feite legaal gemaakt. Terwijl dat volgens internationaal recht verboden is. Het mag ook helemaal niet van het vluchtelingenverdrag. Dat ook door Polen is ondertekend. Komt Polen hier gewoon mee weg? Dat is de vraag. De Johansson, dat is de commissaris vanuit Brussel, die is op bezoek geweest 2 weken geleden. Ook Frontex, de grensorganisatie, de grenspolitie van Europa, zeg maar, is op bezoek geweest. En hebben eigenlijk gezegd van, nou, het moet wel volgens de Europese waarden gebeuren. Hè? Het verdedigen van die grens. Maar goed, jullie moeten jullie grens natuurlijk wel bewaken voor Europa. Polen zegt van ja, wij kunnen het vooralsnog vanzelf zelf af. Dus wij hebben geen hulp van de EU nodig. Misschien dus ook geen pottenkijkers nodig, zou je kunnen denken. Vooralsnog weet de EU, lijkt het niet goed wat het ermee aan moet. Maar het is sowieso ook onduidelijk wat er precies gebeurt. En Polen vindt dat het goede redenen heeft om die grens echt af te schermen voor mensen van buiten. Ja, om de grens te verdedigen voor Europa. En nu komt er dus ook een hoge muur van 3 meter met prikkeldraad aan de oostgrens. 500 kilometer lang. Tussen Wit-Rusland en Polen. Maar je zegt het al, het dilemma geldt natuurlijk ook in Brussel. Want aan de ene kant kunnen ze natuurlijk niet toestaan dat zo'n verdrag wordt overtreden. Asielzoekers moeten asiel kunnen aanvragen. Maar tegelijkertijd laat je je ook niet afpersen door zo'n dictator als Lukashenko. Precies. Voor Polen is dit een heel lastig probleem ook natuurlijk. Hè? Want die grens, er gebeurde eigenlijk nog wat. Er zijn vorig jaar, het hele jaar door, zijn er ongeveer 120 of 150 mensen pogingen gedaan om de grens illegaal over te steken. Dat is echt helemaal niks eigenlijk. Nee. En nu heeft Polen en daarmee dus de EU opeens een terreurstaat, zou je kunnen noemen. Echt pal aan de grens. En daar moet het mee leren omgaan. En daar moet Brussel straks ook echt met een antwoord komen. Ja, en Polen moet er daarmee omgaan. Is er in Polen zelf dan geen ophef over? Heel veel ophef. Elke dag zie ik hier in de stad, in Krakau, zie ik kleine protesten, demonstraties van mensen die zeggen, wij moeten die mensen humaan opvangen. En nou ja, het is wel zo dat uit de cijfers blijkt, uit de onderzoeken blijkt, dat een kleine meerderheid van de bevolking de harde aanpak van de regering steunt. Maar zodra het over kinderen en gezinnen gaat, dan lijkt het de laatste week een beetje te schuiven. Want ja, schrijnende verhalen over kinderen die de grens worden overgeduwd. Al weten we dus niet precies of dat klopt en wat er van die verhalen klopt. Maar ja, die verhalen die slaan ook toch wel aan in Polen. En ja, daar is men nog niet uit wat men daarvan vindt. Maar de polarisatie over het onderwerp neemt alleen maar toe. Ja, hartelijk dank, Michiel Driebergen, vanuit het Poolse Krakau. Bureau Internationaal. Mekte Bulgarisch. Laiko Sinmen Tsai. Bureau Buitenland. We lijken wel kinderen van Dracula. We hebben bloed nodig. Dit citaat over de gewelddadige geschiedenis van Colombia komt uit een splinternieuw en vuistdik boek dat leest als een adembenemende roman met metaforen die doen denken aan Gabriel Garcia Marquez, maar dat de reële geschiedenis vertelt van een door geweld uiteengereten land. Ontrafeld aan de hand van 3 generaties van 1 bekende familie uit de Colombiaanse elite, de Pizarro's. Ik spreek hierover met chef nieuws bij de Volkskrant en voormalig Latijns-Amerikaan correspondent Robert-Jan Vrielen, want hij is de schrijver en is hier te gast in de studio. Welkom, Robert-Jan. Dankjewel. Ja, het is geen, je hebt hem voor je liggen, geen paperbackje geworden, hè? Nee, het is een meer dan 500 pagina's heb ik doorgelezen met veel plezier. Is dat wat je minimaal nodig hebt om een moeilijk land als Colombia te duiden? Ik denk het wel, als je het aan de hand van 3 generaties van 1 familie wilt doen. Je vertelt de geschiedenis van Colombia aan de hand van die 3 generaties van 1 familie, de Pizarro's. Hoe kwam je op het idee om dat op deze manier te doen? Ik wilde ooit een van die Pizarro's interviewen. Die was toen ambassadeur in Den Haag. Eduardo Pizarro. Eduardo Pizarro, van de 2e generatie, zeg ik er meteen bij. En ik vond een interview online met hem. En daar stond boven, ik ben de zoon van een admiraal, de broer van 2 dode guerrilleros en we waren allemaal communisten. En toen ik zou dat las, verwachten van een ambassadeur? Nee, precies. En toen ik dat las, daarom. En dus zijn afkomst En toen allemaal in de jaren 60, 70 de revolutie ingestapt. En dan ook nog de derde generatie die met de gevolgen zit. Dat leek mij een fantastische manier om de geschiedenis van Colombia te vertellen. Het is op een fantastische manier gelukt. Het boek heeft drie lagen, zou je kunnen zeggen. Het gaat over een familie. Het gaat over de geschiedenis van Colombia. En ook nog eens over hoe zo'n oorlog doordringt eigenlijk in de genen, in het DNA van de mensen. Maar laten we eerst eens naar die familie kijken. Hoe zou jij de Pizarro's, de meeste mensen hebben waarschijnlijk nooit van deze familie gehoord, hoe zou jij hun karakteriseren? Nou, ten eerste dat in Colombia iedereen van ze heeft gehoord. Dat is het belangrijkste, denk ik. Daarnaast, afkomstig uit de hogere middenklasse. Misschien een beetje naar beneden gevallen in de loop der jaren. Maar nog altijd wel met de wens om ertoe te doen. En dan is de vader, wordt opperbevelhebber van het leger. De moeder komt de ook admiraal, uit... De admiraal, noem ik hem. Ja, de moeder komt ook uit een chique familie vol met militairen. Allemaal altijd vol achter de instituties gestaan. En dan breken de jaren 60, 70 aan. En die kinderen die gaan rebelleren. Maar zoals Eduardo Pizarro tegen mij zei, rebellie in Bogota was iets anders dan rebellie in Berkeley. En de rebellie leidde daar heel snel tot enorme radicalisering. En twee van zijn broers gingen bij de guerrilla vervolgens. Met alle gevolgen van dien. En nu is de derde generatie aan de beurt. En daarvan zit er één in het congres. En ik denk komende mei komt daar een tweede bij. Je spreekt met zoveel mogelijk mensen. Natuurlijk, een aantal zijn dood. Onder andere door het gewapend conflict. Maar verder heb je vrijwel iedereen kunnen spreken van die familie. En wat me opvalt is dat zij vertellen jou dingen die soms in hun eigen familie niet eens bekend waren. Die misschien aan een broer of aan een dochter zijn verteld, maar verder ook voor hun nieuw waren. Ik citeer even een kleine zin daarover. Ook een schijnlijk onschuldige verhalen waren door de hoofdpersonen nooit met elkaar gedeeld. De vrees een ander pijn te doen door per ongeluk in oude wonden te porren, won het vaak van de nieuwsgierigheid. Het was aan mij om die puzzel te leggen. Jij had als buitenstaander, dus als enige, de stukjes van die legpuzzel. Dat lijkt me toch vreemde gewaarwording. Het was totaal een vreemde gewaarwording. Het begon eerst met de chronologie. Dat ik na al een paar reizen en heel wat interviews al beter de jaartallen in mijn hoofd had. En dan moest ik vaak zeggen, nee, maar dat was 3 jaar eerder. Dat was het eerste. En daarna ook gewoon de verhalen. Dus bijvoorbeeld diezelfde Eduardo, die wist niet dat zijn broer ooit een explosieve cursus had gedaan begin jaren 70. En hij fronste zijn wenkbrauwen een beetje toen ik hem dat vertelde. Dat was een van die broers die in de guerrilla... Nee, niet eens. Dat was de broer die later zakenman werd. Maar die nota bene. Nota bene. En die keek heel even, stak die zijn tenen in het water begin jaren 70. Toch maar niet. Maar goed, dat wist zijn broer helemaal niet. En zo waren er wel meer verhalen die ze niet aan elkaar vertelden, omdat het toch te veel pijn deed nog. Iets wat ik heel erg herkende van Colombia is de stilte. Hè? De stilte juist over de dingen die ertoe doen. Hè? Het geweld, de dingen die er in de familie gebeurd zijn, dingen waar niemand over spreekt. Je schrijft, iedereen van zijn generatie had ervoor gekozen om te zwijgen. En toch lukt het jou om het vertrouwen te winnen en hun aan de praat te krijgen. Ja, dat klopt. Knap gedaan. Ja. Hoe doe je dat? Nou, ik denk vooral heel veel geduld. Ik had niet, toen ik begon in 2015, tekende ik een contract bij de uitgever, of in 2016, om het boek 1,5 jaar later in te leveren. Maar ja, dat was ik natuurlijk helemaal niet van plan. Ik ben gewoon gaan reizen en ik dacht, ik ga zo vaak als er nodig is. En ik interview zoveel mensen als ik nodig vind. En dat heb ik gedaan. Uiteindelijk is de teller gestopt op 165 interviews met iets minder dan 100 personen. Ja, ik ben maar gegaan en gegaan. En zo kon ik ook rustig beginnen. En ik kon beginnen met de onderwerpen die niet gevoelig waren, die veilig waren voor iedereen. Van, hoe was je jeugd? Hoe was je vader? Hoe was je moeder? En dan langzamerhand kruip je richting de jaren 60 en 70. En dan begint het. Maar tegen die tijd had ik denk ik het vertrouwen gewonnen, zodat zij mij durfde te vertellen wat er allemaal was gebeurd in die jaren. Je tekent het op. Jij bent de onbevangen buitenstaander, maar je bent in het hele boek ook verder wel heel vriendelijk gebleven, hè, voor deze Pizarro's. Ik bedoel, ja, er zijn er toch wel een aantal bij die dingen op hun kerfstok hebben. Zeker, ja. 3 ervan hebben bij de guerrilla gezeten. 2 ervan 20 jaar. Nou ja, dan ben je automatisch verantwoordelijk voor heel wat doden. Daar zit niets anders op. Maar ja, ik wilde daar niet echt een oordeel in die zin over uitspreken. Wel over de keuze voor de wapens, want die is funest gebleken. Maar dat is achteraf makkelijk te zeggen, vind ik. Maar op het moment zelf, en als je dan met ze praat over hoe het in die jaren was voor ze, ik snap wel dat ze het hebben gedaan, maar ik keur het zeker niet goed. Mm-hmm. Met hun verhaal illustreer jij dus de geschiedenis van Colombia. In hoeverre staat dit familieverhaal inderdaad ook model voor het verhaal van Colombia? Nou, het staat model voor wat er is gebeurd in Colombia. En dat had ik zelf eigenlijk helemaal niet zo door toen ik aan het boek begon. Maar het brandpunt, denk ik, van de Colombiaanse geschiedenis ligt in de jaren 70 en 80. Met die guerrilla's die opkomen en de reactie daarop van de paramilitairen, waar dan de cocaïne bij wordt gegoten. En dat leidt dan tot een ongelooflijk gewapend conflict. Als je kijkt naar wie hebben er het meeste lijden gehad in Colombia onder dit hele gewapende conflict, ja, dan zijn dat natuurlijk de arme mensen. En de Pizarro's waren niet de arme mensen. Maar zij zijn wel degene die vorm hebben gegeven aan de geschiedenis die arme mensen heeft geraakt. Wij kennen, of de meeste mensen kennen Colombia van de drugsmokkel, de guerrilla-bewegingen, de repressie. Sommigen die wat meer doorlezen. Het citaat van "Wij lijken wel kinderen van Dracula, we hebben bloed nodig" is het verhaal van het conflict, de oorlog waar ze zelf ook steeds aan refereren. Is dat het verhaal wat je wilde vertellen? Niet echt, maar het is het verhaal waar ik steeds maar weer naartoe ben getrokken. Ik vroeg me gewoon af, wat is het toch met dat Colombia? En toen trof ik deze familie aan en aan de hand van hun probeerde ik het uit te vinden en uit te leggen. En wat er ook gebeurde, welke persoon ik ook interviewde, altijd komt dat geweld weer terug. Ik kon er bijna niks aan doen en het is me ook wel verweten. Aan het eind van het boek zegt iemand ook van je bent op zoek gegaan naar het geweld. Maar dat was niet zo. Ik ben op zoek gegaan naar antwoorden op mijn vragen. En ik kwam bij het geweld. Maar is het dan zo dat als je met Colombianen praat, dat je er automatisch op uitkomt? Niet automatisch, maar het komt wel vrij vaak ter sprake. Maar altijd heel terloops. Iemand die vertelt, maar mijn tante was ontvoerd door de FARC. Maar mijn broer is vermoord door de paramilitairen. En iedereen in Colombia, van jong tot oud, heeft dat soort verhalen. Maar je wil dus wel het verhaal van Colombia vertellen. Waarom wilde jij dit verhaal vertellen over Colombia? Wat fascineert je zo in dit land? Ik heb natuurlijk gewoond, 2 jaar bijna. En het is het is zo'n prachtig land. En de mensen zijn zo ongelooflijk aardig. Het is gewoon fantastisch. En tegelijkertijd, je zei het net zelf al, het is een land waar de hel en de hemel samenleven. En dat gegeven vind ik gewoon heel fascinerend. Wat is er nou gebeurd daar? Dat stelt je maar weer eens in die cirkels draaien van dat geweld. Mm-hmm. Dat citaat kwam trouwens ook van een van de familieleden. Hè? Of een aangetrouwde of een vriend van de familie. Ja. Het boek, los van de inhoud, ademt ook het surrealisme wat je in Colombia eigenlijk om de hoek op straat ligt. Wat we natuurlijk ook kennen van García Márquez. Een voorbeeld, het huwelijk tussen een ex-guerrillera, een zus van de Eduardo waar we het net over hadden, en een ex-militair, wat natuurlijk eigenlijk ondenkbaar is. Hè? Ik citeer even. In een vorig leven hadden ze elkaar zonder pardon een kogel door het lijf gejaagd. Nu leefden ze ver weg van de politiek, in een prachtige vallei, waar het eeuwig lente is en de kolibries rondzoemden tegen de achtergrond van het geluid van een stromende rivier. Dat is toch García Márquez. Dit is toch Macondo, het dorp uit zijn boeken. Ja, nee, het is toen ik dat las eerst, voordat ik bij ze op bezoek ging, kon ik het ook gewoon niet geloven. Ik dacht, hoe kan dat nou? Als je een beetje Colombia kent en je weet gewoon de olie, of het water en vuur, wat de guerrilla en militairen zijn, hoe kan je dan daarna toch trouwen met een militair? Ja. En het was gebeurd. Maar de manier waarop vond ik ook heel mooi, want ze hadden elkaar ontmoet. En de eerste 3 jaar hebben ze alleen maar gesproken over de oorlog. En die militair zei tegen mij, dat was de oorlogsbelasting die wij moesten betalen. Ja. Laten we nog even terugkomen bij die keus voor de Pizarro's. Want je zei net al, zij zijn de elite. Het punt is, kijk, je ziet in dat boek ook op bepaalde momenten als het moeilijk wordt, ja, zij kunnen gewoon even naar Parijs gaan en daar een appartementje huren en later terugkomen als het weer veilig is. Maar die honderdduizenden boerenfamilies waar je dus ook steeds, waar wij het hier in de uitzending ook regelmatig over hebben, de ontheemden die worden verjaagd, uitgemoord en geen kant op kunnen. Dat is natuurlijk een deel van de werkelijkheid ook, die ik in het boek eigenlijk niet heel veel terug zie. Nee, dat heb ik bewust gedaan. Bewust. Ik wilde gewoon wel echt op hun focussen. En niet te veel uitwaaieren naar andere ellende, zeg maar. Tegelijkertijd heb ik hopelijk wel laten zien dat de oorlog die de Pizarro's hebben aangegaan, dat die gevolgen heeft gehad. En dat vond ik zelf ook heel treffend. Ze hadden een buitenhuis vroeger, toen ze klein waren. En dat buitenhuis lag bij de grote stad Cali. En tijdens een van de guerrilla-aanvallen die Carlos Pizarro en Nina Pizarro op dat stadje hebben gedaan, besloten ze om de aftocht via de bergen te doen langs datzelfde buitenhuis. En omdat ze dat gebied zo goed kenden, hebben ze daar hun gewonden gestald. Maar het gevolg is wel geweest dat de volgende dag het leger op de stoep stond en de buren werden gearresteerd, omdat daar gewonde guerrilleros lagen. En het feit dat zij dat buitenhuis, wat ze me altijd hadden omschreven als het paradijs voor hun, 15 jaar later gebruikte eigenlijk in de oorlog. Ja, dat vond ik zo treffend over hoe ver ze daarin gingen. Mm-hmm. Je beschrijft hoe de mensen door het conflict en door het geweld veranderen, hoe hun doen en laten verandert en ook hoe men bepaalde mysteries niet uitzoekt. Hè? Die Eduardo, waar we het al vaak over hadden, die krijgt op een bepaald moment de kans om erachter te komen wie zijn broer vermoord heeft, Carlos. Hè? Een van de hoofdpersonen die zelf al dood is. En hij weigert dat op dat moment. Hij wil dat niet weten. Dat is toch iets wat voor buitenstaanders onvoorstelbaar is. Dat je op een bepaald moment mysteries of vragen niet beantwoord wil weten. Zelfs als het gaat om de dood van je broer. Ja, het is moeilijk voorstelbaar, maar in Colombia ook weer wel. Omdat toch de angst vrij groot is. Na zoveel jaren van geweld is in ieder geval de generatie van Eduardo. De jonge generatie is anders. Maar de generatie van Eduardo, die gaan liever door. Die willen door. Eduardo zegt ook, ik heb het verleden, ik heb vergeven. Ik wil gewoon naar de toekomst kijken. Dat is echt zo? Nou, dat zei hij altijd. En hij herhaalde het altijd een soort mantra. Ik denk dat het niet helemaal waar is. Ik denk dat het ook een manier is van verwerking. Mm-hmm. Misschien niet helemaal de goede manier. En daarin zit ook de spanning tussen hem en dan de derde generatie weer. Want die willen wel alles weten. Die willen alles uitzoeken. Die zijn rechtszaken opnieuw begonnen. En dat is ook heel interessant. En dat deed me ook wel denken aan wat we in Nederland willen zien rondom de Tweede Wereldoorlog. Ja, die derde generatie die komt steeds meer aan bod. Hè. Je gaat echt chronologisch door de familie en de Colombiaanse geschiedenis heen. De kleinkinderen van de admiraal, die dus nu 30, 40 zijn, aan de macht komen in Colombia. En dan blijkt hoezeer die oorlog van hun ouders eigenlijk doordringt in hun leven. En ook heel erg hun beslissingen en cruciale beslissingen bepaalt. Hè. Hoe staat die generatie in het leven? Verandering willen ze. Ze willen kansen in Colombia. En dat is geloof ik. En dat is het pijnlijke, want dat wilden hun ouders ook. Mm-hmm. Zij zijn wel echt vastbesloten om dat nooit meer met wapens te doen. Want daar hebben ze wel het mee gehad. Dus zij willen door. Maar zij menen wel dat je alleen maar door kan gaan als je opheldert wat er allemaal is gebeurd in het verleden. En daar zijn dus altijd heel erg mee bezig. Dus die vragen die hun ouders niet wilden stellen of beantwoord wilden weten, wilden hebben op het moment dat het wel kon, die gaan zij juist wel stellen. Die stellen ze, ja. En ik vond ook zo mooi de reactie van Eduardo een keer toen ik hem vroeg, ja, jouw neven en jouw nichten, zei ik, Die willen wel graag weten. Die vinden het belangrijk om te weten wat er is gebeurd. En toen glimlachte hij minzaam en toen zei hij, ja, zei hij, zij huldigen dat standpunt. Het boek bestaat 100 jaar geschiedenis, 100 jaar geweld. Colombia blijkt een extreem conservatief land waar eigenlijk nooit wat lijkt te veranderen. Je schrijft ergens, en dat is dan uit de jaren 70, de Pizarro's hadden gepraat en geschreeuwd, kranten volgetikt en muren volgeschreven, geduwd en getrokken, maar het enige dat ze hadden gewonnen was het recht om een spijkerbroek te dragen in hun colleges. Op dit moment neemt het geweld weer toe, ondanks het vredesakkoord met de guerrilla. Zit Colombia inderdaad in zo'n vicieuze cirkel? Ja, daar lijkt het wel op. Toen ik begon in 2015 was iedereen optimistisch. Het vredesakkoord was bijna getekend. En iedereen dacht echt van, nou, nu kan Colombia echt vooruit. En dan kan de politie echt de boeven gaan vangen in plaats van guerrilleros. Mm-hmm. Enzovoort. Maar inmiddels is iedereen echt pessimistisch. En lijkt er weer een generatie te zijn die een beetje een fatalistisch beeld krijgt van, hier verandert nooit iets. En wat denk jij daarvan? Verandert er iets? Nou ja, er verandert wel iets. Nou ja, één voorbeeld. Bogota heeft een lesbische burgemeester. Openlijk lesbisch en vrij progressief. Nou ja, dat is bijzonder. Dat is de grootste stad van het land. Zij wordt beschouwd misschien wel als de tweede machtigste figuur van het land, omdat het zo centralistisch is. Ja. Nou ja, dus dat is heel bijzonder. Dus het is denk ik op twee snelheden misschien. Er veranderen echt wel dingen. En tegelijkertijd, vooral buiten de steden, verandert er maar heel weinig. Dus het is echt voorlopig in de hoofdstad en de provinciesteden waar een klein beetje, laat ik zeggen, meer progressieve wind waait. Ja. Even heel kort, hoe heeft de familie gereageerd op dit boek? Nou, wel goed, over het algemeen. Ze hadden onderling wel wat, nou ja, dat gaat ook, heeft te maken met het werk van het verleden. Niet iedereen was het eens met de hoeveelheid openheid misschien in het boek. Maar over het algemeen goed, ja. Ik wil jou even het laatste woord geven met een paragraaf die voor jou de kern weergeeft van het boek. Jouw eigen overpeinzingen na de begrafenis van Margot León Gómez, de vrouw van de admiraal en de mater familias van de Pizarro's. Ik kwam te laat. Voor de begrafenis dan. Voor het verhaal was ik precies op tijd. Na Margot's overlijden konden ze rustig praten. En zij niet alleen. Hun kinderen, neven, nichten, oude buurjongens, gewezen revolutionairen, ooggetuigen van de moordpartij bij Tacquoyo. Overal gingen luiken open die decennia dicht hadden gezeten. En na verloop van tijd zag ik het. De parabel over de Pizarro's in hun land ging over een droom. Niet zo eentje die je al bent vergeten bij het ontwaken, alsof hij zomaar was verdampt bij het openen van de ogen. Maar eentje die je kon aanraken, die je je eigen kon maken, die je kon zijn. De Pizarro's en duizenden Colombianen van hun generatie geloofden niet alleen in die droom, ze begonnen de droom.